สัพพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจานะชีวิตังแปลว่าชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุดภาชนะแห่งดินสิ้นทั้งนั้นไม่นานวันต้องแยกแตกสลายชีวิตสัตว์ทั้งนั้นก็พลันตายแตกทำลายเหมือนกันเช่นนั้นแลอนิจจังสังขารคือบ้านโรคมีทุกโศกเสื่อมทรามตามกระแสพระไตรลักษณ์ผลักดันให้ผันแปรไม่เที่ยงแท้แตกดับไปรับตาพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับลุงหวิงนี่แกเป็นคนสบายสบายไม่เรื่องมากแกมีที่นา20ไร่แกชอบคุยกับเด็กๆนะพวกของคุณทวีตอนนั้นยังเด็กอยู่ชอบแกมากแกมักจะมีเรื่องเล่าแปลกๆซึ่งเด็กๆก็ฟังกันอย่างสนใจแกเล่าเรื่องผีปอบนะที่คุณทวีบอกว่าไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนตามธรรมดาที่เล่ากันก็จะว่าปอบเข้าสิงคนทำให้คนนั้นเจ็บป่วยเสร็จแล้วมันก็กินตับไตไส้พุงเขาจนหมดเสร็จแล้วคนนั้นก็จะตายไปหรือว่าเข้าสิงแล้วก็ให้คนนั้นไปเที่ยวหากินเป็ดไก่สดๆขาวๆดิบๆกินพวกเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็จะกินจุมากกินไม่รู้จักอิ่มมูมามมันออกหากินของพวกนี้อยู่เป็นประจำจนชาวบ้านเขาไปพบไปเจอถ้าผีปอบเนี่ยโกรธเคืองใครใครไปทำให้มันโกรธมันจะเข้าไปสิงคนนั้นทันทีเพื่อกินเครื่องในให้หมดแต่ก็ไม่ได้กินอย่างรวดเร็ววันสองวันมันจะกินของมันไปเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะเจ็บป่วยรักษาไม่หายกินยาโน่นยานี่ก็ไม่ถูกโรคหมอก็ปวดหัวในการที่จะเยียวยาคือแก้ไม่ตกหนักเข้าคนป่วยก็จะผอมลงแห้งลงทุกวันจนหมดเรี่ยวหมดแรงในที่สุดก็จะตายไปเองมันก็จะออกจากซากศพนั้นไปคนสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่เขาว่าสังเกตไม่ยากอ่ะถ้าอยากจะรู้ว่าใครเป็นปอบหรือเปล่าก็ให้ดูว่าเขาคนนั้นกล้าที่จะสบตาคนไหมเพราะว่าถ้าเป็นปอบมันจะไม่สู้ตาคนไม่สบตากับคนอื่นบางคนบอกว่ากลางวันคนเป็นปอบเนี่ยจะไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนอ่ะไม่อยากพบปะผู้คนชอบอยู่คนเดียวในที่ทางบ้านช่องของตัวเองพอค่ำผีปอบมันถึงจะออกหากินแต่ไม่ใช่ว่าไปหากินเองนะมักจะพาร่างที่มันสิงอยู่นั้นออกไปกินโน่นกินนี่ที่ที่มันอยากจะกินแต่คนนั้นก็มันก็จะไม่อ้วนอ่ะกินมากก็จริงแต่กลับผอมลงเรื่อยๆสูบซีดจนกระทั่งสังเกตเห็นได้ไม่ยากนั่นเป็นเรื่องที่ใครๆเขาก็เล่ากันส่วนเรื่องที่ลุงหวิงเล่าเนี่ยกลับไม่เป็นอย่างนั้นแกบอกว่าตอนที่แกเป็นเด็กๆอยู่นั้นมีคนเป็นผีปอบบ้านอยู่ใกล้วัดเป็นผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียวก่อนนั้นก็เคยมีครอบครัวแต่ว่าคนในครอบครัวตายหมดทั้งลูกทั้งผัวแล้วก็ดูยากมากว่าผู้หญิงคนนี้อายุเท่าไหร่ดูยังไงก็ไม่แก่ยังสวยอยู่แต่ในบางครั้งอาจจะเห็นว่าท่าทางโดนเหินเหมือนกับคนมีอายุแต่ใบหน้ากลับไม่บ่งบอกความชราผีปอบตนเนี้ยคนเขาลือกันว่าตอนหัวค่ำจะสวยธรรมดาธรรมดาแต่พอยิ่งดึกยิ่งสวยตีหนึ่งตีสองตีสามยิ่งสวยมากขึ้นเป็นลำดับจะเปลี่ยนหน้าให้งดงามไปเรื่อยๆที่ว่าความสวยทวีขึ้นมานั้นเพราะว่านางมีลิงอยู่สองตัวเป็นลิงตัวเล็กๆเกาะอยู่ที่หัวไหล่ซ้ายขวาเจ้าพวกนี้จะคอยเลียใบหน้าของนางอยู่แผลบๆใบหน้านั้นก็จะสวยขึ้นอย่างประหลาดมีคนเข้าไปแอบดูกันก็เห็นอย่างที่เล่าลือกันจริงๆลุงหวิงเป็นเด็กก็อยากที่จะเห็นกับตากับเขาบ้างแกก็เลยชักชวนนัดแนะกับพวกเพื่อนๆด้วยกัน3คนรวมแกด้วยก็เป็น4คนไปดูกันในยามค่ำหนีพ่อแม่ไปเพราะว่าพวกผู้ใหญ่สั่งห้ามเด็ดขาดเอาไว้แล้วว่าอย่าได้ไปยุ่งกับนางแต่ไม่ใช่ว่าจะมองเห็นง่ายๆมันต้องมีวิธีการคือเมื่อไปถึงจะต้องมองลอดหวังขาด้วยการยืนก้มโค้งมองผ่านหวังขาไปพวกแกก็เห็นอย่างที่เขาเล่ากันจริงๆแกกลัวมากขาสั่นมือสั่นเรียกว่าสั่นไปหมดทั้งตัวแกกลัวนางจะเห็นเข้าถ้านางจับได้จะอันตรายมากนางจะเข้าสิงจนกว่าจะพบกับความตายแกเห็นแล้วก็ชวนเพื่อนๆกลับไม่มีใครอยากจะดูต่อเพราะก็กลัวด้วยกันทั้งนั้นไอตอนขาเข้าเนี่ยย่องเข้าไปค่อยๆย่องแต่พอตอนออกมาจากบริเวณนั้นเกิดกลัวมากทีนี้วิ่งเลยวิ่งออกมา เสียงฝีเท้านั้นก็ทำให้นางออกมายืนมองไม่แน่ใจว่านางจะเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วจะจำได้หรือเปล่าว่าเป็นใครก็ไม่รู้รอดมาได้ก็ถือว่าบุญโขแล้วแต่คนที่ซวยก็คือเจ้าคนที่อยู่รังท้ายมันตัวใหญ่วิ่งช้าลอดกิ่งไม้ลำบากที่แรกไม่รู้กันเลยว่านางเห็นแต่ว่าพ่อแม่ของเพื่อนลุงหวิงคนนั้นสังเกตเห็นความผิดปกติของลูกชายคือเขาน่ะอ้วนท้วนดีแล้วทำไมอยู่ๆมาก็ผอมลงน้ำหนักลดหวบหาบคนแก่ๆก็พูดกันว่าตาลขโมยกินหาอยู่หายามารักษากันก็ไม่ได้ผลจนมีคนพูดเรื่องปอบขึ้นมาแม่ของเขาก็สอบถามพวกลุงหวิงว่าไปซนอะไรกันมาบ้างก่อนหน้านั้นมีคนนึงก็ยอมเปิดปากเล่าว่าแอบไปดูผีปอบเท่านั้นเองก็แน่ใจกันว่าจะต้องโดนปอบมันเข้าสิงมีอาจารย์เก่งเรื่องปราบผีอยู่คนนึงก็รีบไปตามมานับว่าโชคร้ายอาจารย์ยังไม่ทันมาคนป่วยก็จากไปซะก่อนในช่วงนั้นมีข่าวลือเรื่องเรือชะล่าแปลกประหลาดขึ้นมาเพราะว่ามันผุดขึ้นมาให้คนเห็นที่ข้างศาลาใหญ่ที่วัดหรือที่เรียกกันว่าศาลาการประเรียนสำหรับเอาไว้ใช้ทำบุญสุนทานประกอบพิธีทางสงฆ์ในวันพระหรือว่าเทศกาลต่างๆในเรือนั้นน่ะมีสมบัติอยู่ด้วยพวกแก้วแหวนเงินทองเต็มลำเรือเลยมีคนอยากเห็นอยากได้กันมากแต่ไม่มีโชคลาภแต่กลับมีคนลือกันว่านางปอบเนี่ยได้เอาแก้วแหวนเงินทองจากเรือสมบัตินั้นไปโดยวิธีพิสดารอย่างคาดไม่ถึงคือนางคลานเข้าไปหาลำเรืออ้าปากกว้างมากแล้วอมเรือชะล่าทั้งลำเข้าไปในปากอุ้ยขนาดนั้นเชียวเลยลุงคุณทวีก็ถามด้วยความตกตะลึงลุงหวิงก็ยืนยันว่าที่แกเล่าน่ะเป็นความจริงการที่จะเห็นนางทำอย่างนี้ก็จะต้องก้มโค้งมองลอดวางขาดูอีกเหมือนกันแล้วก็มีข้อห้ามอีกเหมือนเดิมคืออย่าให้นางเห็นนะถ้าเห็นจะตายพวกเด็กซนๆแก่นๆก็เกิดท้าทายลองดีกันท้าความกล้าว่าใครจะไม่กลัวผีถ้าใครไม่กลัวให้ถือขวานเข้ามาในป่าที่นางปอบปลูกบ้านอยู่แล้วไปฟันต้นไม้ต้นที่ใกล้บ้านนางปอบที่สุดไว้เป็นตำหนิลุงหวิงกับพวกที่เพื่อนที่รอดตายจากผีปอบเนี่ยไม่เล่นด้วยเพราะรู้ว่ามันอันตรายมากแกก็ออกปากห้ามเพื่อนๆว่าอย่าเล่นเนี่ยมันจะฆ่าเอาแต่พวกนั้นไม่เชื่อเด็กคนแรกถือขวานเข้าไปพวกเพื่อนๆแอบดูกลางวันแสกๆเข้าไปใกล้บ้านนั้นจู่ๆก็มีมือยาวมากยื่นพรวดออกมาจากพุ่มไม้เสร็จแล้วคว้าแขนเด็กคนนั้นหมับกระชากจนตัวหมุนติ้วหายเข้าไปในพุ่มไม้นั้นพวกที่ตามไปดูกลัวกันมากพากันวิ่งหนีกันไม่คิดชีวิตเลยทีเดียวปรากฏว่าเด็กนั้นหายตัวไปร้อนถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องเด็กนั้นต้องออกตามหากันก็ได้ความจริงว่าเล่นพี่เรนท้าทายกันก็เข้าไปหาที่ในป่าข้างบ้านนางปอบพบแต่ขวานตกอยู่ไปเรียกหายังไงก็ไม่มีเสียงตอบเด็กคนนี้สูญหายไปเลยและนางปอบตนนั้นในภายหลังก็หายตัวไปจากบ้านโดยไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านครับเรื่องนี้ยายเต็มหมอตำแยเป็นคนเล่าให้ฟังเพราะว่านอกเหนือจากการที่แกไปทำคลอดให้กับคนนั่นคนนี้แล้วแกยังไปต่างบ้านแกก็ได้ไปพบเจอคนอื่นๆที่เขาอยู่ในตำบลหมู่บ้านของเขาก็มีเรื่องราวแปลกๆมาเล่าสู่กันฟังการเดินทางในสมัยก่อนนอกจากจะเดินกันด้วยขาแล้วก็ยังจะมีเรือพายถ่อกันไปนั่นก็ต้องในหน้าน้ำหลากหรือถ้ามีลำคลองพายไปได้ก็จะติดต่อกันได้กับหมู่บ้านอื่นแกบอกว่าในหน้าน้ำนั้นดีถ้ามีคนเอาเรือมารับก็สบายไม่ต้องเดินนั่งไปก็ช่วยกันพายกันถ่อกันไปข้ามทุ่งข้ามหนองน้ำไปมันน่ากลัวหน่อยแต่ว่าเรือต้องลำใหญ่ๆนะเอาเรือลำเล็กๆมารับก็นั่งหายใจหายคอไม่ทั่วท้องแต่แกไม่กลัวเพราะแกว่ายน้ำเป็นมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นแล้วแกไปที่บ้านว่าแล้วก็ไปเจอเรื่องเนี้ยมีคนแก่ๆด้วยกันเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีปอบที่เข้าสิงคนมีผู้ชายหนุ่มๆคนหนึ่งชื่อนายสนองนะนายสนองนี่มันครึ่งคนครึ่งผีตัวเขาอาจจะไม่รู้แต่คนอื่นรู้ชาวบ้านพากันหวาดระแวงแล้วก็หวาดกลัวกลัวว่าเขาจะทำร้ายพวกเขาเคยเห็นเคยรู้ว่าเจ้าคนครึ่งผีสนองเนี่ยไม่กินข้าวปลาอาหารอย่างคนอื่นแต่ว่าเขาฉีกเนื้อสดๆเคี้ยวกินแล้วก็ดูดดื่มเลือดสดๆอากๆอย่างอร่อยจากเหยื่อ

มาถึงเรื่องแปลกๆที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องที่ตะแก่คนหนึ่งแกเป็นหมอดูแม่นๆเที่ยวตระเวนดูหมอไปทั่วแกบอกแกไปหลายที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้แล้วแต่ว่าใครจะใช้บริการของแกเสร็จแล้วแกเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับแกบอกว่าคนตายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหมดความโลภความอยากได้ผีบางตนเนี่ยยังยึดมั่นในข้าวของทรัพย์สินของตัวอยู่แกบอกว่าแถวแถวบ้านแกที่จังหวัดลพบุรีสมัยที่แกเด็กๆมีตาคนหนึ่งขี้งกมากขี้หวงใครไปลักมะม่วงแกกินเนี่ยแกจับได้โดนเคี้ยนหลังลายเลยอย่าว่าแต่มะม่วงบนต้นเลยแม้แต่มะม่วงที่มันร่วงโดนหนอนเจาะชอนชัยก็ไปเอาของแกมากินไม่ได้แกเจอแกเล่นงานแบบไม่ปราณีเลยอ่ะแกเก็บเงินทองเอาไว้เยอะสมัยก่อนนี้เขาไม่ได้ฝากธนาคารเขาเอาเก็บไว้ที่บ้านใส่ปี๊บใส่หายอะไรไว้ที่เขาว่าบางคนฝังดินเอาไว้ก็เป็นความจริงแกเคยเห็นมาแล้วพวกแหวนทองพวกกำไลข้อมือกำไลข้อเท้าตะแก่งกคนเนี้ยแกก็มีของคนสมัยเก่าเพราะว่าตระกูลแกเป็นคนมีอันจะกินมาก่อนแล้วยิ่งมาเจอแกที่เป็นคนขี้เหนียวที่สุดๆเลยก็เลยมั่งมีเงินทองกันใหญ่โตไปเลยแกมีลูกสองคนเท่านั้นนับว่าน้อยมากเลยสมัยก่อนนี้เขามีลูกกันตั้ง 6-7 คนบางครอบครัวปาเข้าไปตั้งโหลก็ยังมีเลยแกมีลูกน้อยชายคนหญิงคนลูกทั้งสองก็เป็นคนดีซะอีกไม่ได้งกเหมือนพ่อพวกเขาก็เผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นทำบุญสุนทานแกยกทรัพย์สินให้ลูกคนหนึ่งไม่มากอ่ะแกเก็บเอาไว้เยอะกว่าคนเขาก็พูดกันว่าแกทำยังกับแกจะไม่ตายงั้นแหละจะเก็บเอาไว้ให้ใครเมียก็ตายลูกก็แต่งงานออกเรือนไปแล้วไปมีบ้านมีช่องใหม่ไม่ได้อยู่กับแกอยู่คนเดียวกินคนเดียวหุงหากินเองแกชอบของแกอย่างนั้นอยู่กับลูกๆไม่ได้ลูกๆขอให้แกไปอยู่ด้วยแกบอกว่าเชิญตามสบายเถอะอยู่กันให้สบายอุราแกอยู่คนเดียวนี่คือสวรรค์ของแกแล้วเนี่ยแกเป็นคนแปลกอย่างนี้แต่คนเราเนี่ยจะยั่งยืนอยู่ค้ำฟ้าไปนั้นไม่มีใครเคยเห็นหรอกพอถึงวันหนึ่งแกก็เจ็บป่วยนอนแบบลุกไม่ขึ้นพะงาบกินอะไรก็ไม่ค่อยได้ลูกๆก็เลยต้องมาดูแลกันตอนที่แกสบายดีแกก็ไม่ค่อยกินอะไรอยู่แล้วกินน้อยกินประหยัดไม่ซื้อไม่หาอะไรแกกินเท่าที่แกมีแกมุ่งแต่จะเก็บเงินลูกเดียวพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นน่ะพอเจ็บป่วยลูกทำให้กินก็กินไม่ได้ไม่อยากกินคอหอยมันตีบมันตันกลืนไม่ลงไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่แกก็ยังพูดเสมอว่าแกยังไม่เป็นอะไรแกจะต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันตายสมบัติอะไรต่างๆที่แกมีอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกแกจัดการเองได้แกพยายามจะอยู่ให้ได้แต่ก็อยู่ไม่ไหวทรุดหนักลงเรื่อยๆจะตายอยู่แล้วแกก็ไม่บอกลูกว่าแกเอาข้าวของมีค่าเก็บซ่อนไว้ที่ไหนบ้างลูกๆ ก็ไม่ได้อยากได้ของแกหรอกพวกเขาก็ไม่ถามแกตายไปด้วยที่ไม่ได้บอกกล่าวสั่งเสียแต่อย่างใดตายได้3วันแกก็เข้าฝันลูกบอกว่าห้ามไม่ให้ใครไปยุ่งกับบ้านช่องข้าวของของแกนะให้ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นอ่ะเออแปลกแกเข้าฝันลูกทั้ง2คนเหมือนกันเลยตรงกันเลยลูกๆ ก็ทำตามปิดบ้านไว้ข้าวของมีค่าทุกชิ้นไม่แตะไม่ต้องแต่พอลูกไปดูก็พบว่าข้าวของบางชิ้นหายไปเหลือไม่เท่าเก่าก็คิดกันว่าจะต้องมีมือดีมาขนไปก็เลยจ้างคนมานอนเฝ้าคนที่มาเฝ้าเนี่ยเป็นญาติข้างเมียของลูกชายตาคนนั้นนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงรื้อค้นแกลุกไปดูก็เห็นว่าเป็นตาแก่เจ้าของบ้านที่ตายไปแล้ววะแหละแกมารื้อค้นตู้เสื้อผ้าเปิดลิ้นชักหยิบห่ออะไรไปพอแกหันมาเห็นคนเฝ้าแกก็เอาไม้คว้างใส่ตาคนเฝ้าต้องรีบแผ่นหนีไปตามลูกชายของแกมาดูเมื่อเขามาแล้วปรากฏว่าผีนั้นไปแล้วทิ้งไว้แต่ไม้ที่แกใช้คว้างคนเฝ้าลิ้นชักตู้ถูกดันเข้าไปเก็บเรียบร้อยเขาว่าแกกลับมาขนของมีค่าที่แกซุกซ่อนไว้เอาไปจนเกือบทุกคืนก็ได้ชื่อว่าบ้านผีดุหัวขโมยยังไม่กล้าแหยมเข้าไปลูกชายตัดสินใจมานอนเฝ้าเองเพราะเขาคิดว่าหัวขโมยคงจะผสมโรงขนด้วยว่างั้นแต่ที่เขาเจอก็คือพ่อเขามาไล่ให้เขาออกไปจากบ้านเขาก็เลยต้องออกมากลางดึกสงัดแล้วปล่อยบ้านไว้ให้ผีพ่อเฝ้าบ้านเองเออเรื่องแปลกดี เ